إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون زانغو إسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى يكم صليا kipenzi chetu na kipenzi chake mtume rehma na amani ziwe juu yake na usieni pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo insha Allah itakuwa unwani yake arba'u qawaidin fi bid'atin. Tutazungumzia kuhusu misingi minne, misingi zinazofungamana na bid'a ambazo Muislamu akizijua atakuwa bila shaka amefungukiwa na jambo hili la bid'a katika dini. Kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu bid'a ya kuwa kuna misingi ambazo ni muhimu Muislamu kuzijua kuhusu bid'a, sisi tunapozungumzia bid'a tunamaanisha tariqatun, ni njia, muhdathatun, iliyozuliwa fi dini, katika dini ya Uislamu, tudhahi ash-shar'iyya. Ukiona njia hiyo na jambo hilo likifanyika lafanana kabisa na jambo la dini na jambo la kisheria, yuksadu biha, mwenye kufanya jambo hilo anakusudia ziada tutakarubu ila Allah ta'ala, kuzidi kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya jambo hilo, na ile hali jambo hilo ni jambo ambalo ni la kuzuliwa, si jambo ambalo lina asili ama lina dalili katika dini. Hiyo ndo maana ya bid'a na ndo maelezo ya bid'a kikamilifu kama alivyosema Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala. Kwa inshallah tutazungumzia kuhusu kawaid nne ambazo zinafungamana na jambo hili la bid'a. Kaida ya kwanza ndugu zangu Waislamu ni kuwa al-aslu fil ibadati al-man'u illa bidalilin yuthbituha wal aslu fil adati al ibaha illa bidalilin yamnauha. Kaida hii inasema ya kuwa sisi Waislamu asili katika ibada yoyote atakayoifanya Muislamu, ibada hiyo amekatazwa asiifanye na ni marufuku kufanya ibada hiyo mpaka kuwe kuna dalili inayothibitisha hiyo ibada. Dalili ima ni kwenye Qur'an ama kwenye sunna, ima ni kwenye Qur'an maneno ya Allah ama kwenye sunna maneno ya mtume yanayothibitisha kuwa hicho unachokifanya ni ibada, ndipo ufanye. Vinginevyo unakatazwa Muislamu kufanya ibada yote isiyokuwa na dalili kwenye Qur'an, isiyokuwa na dalili kwenye sunna. Hii ni kaida. Sehemu ya kwanza, hii ni jumla ya kwanza. Kisha sehemu ya pili ambayo ndio jumla ya pili kwenye kaida hii ni kuwa wal aslu fil adati, asili katika ada. Ada ni mambo ambayo watu wameyazoea katika maisha kuyafanya, asili yake al ibahatu, ni kuwa ni mambo yanaruhusiwa na yamehalalishwa. Illa bidalilin, isipokuwa ikiwa kuna dalili ala man'iha, ambayo imekuja kukataza mambo hayo, hapo sasa tutaacha kufanya jambo hilo. Lakini ikiwa hakuna dalili inayosema kuwa hii ada ni mbaya, yatakiwa Waislamu wasikatazwe ada zao. Na ni kwa sababu gani? Ala adatu muhakkama. Ndugu zangu Waislamu, tunaposema hii ni kaida, lazima tuwe tuna dalili ya kuthibitisha haya yaliyosema kwenye kaida hii. Dalili ya kwanza inayothibitisha jumla ya kwanza kwenye kaida hii inayosema al-aslu fil ibadati al-man'u, asili katika ibada ni marufuku na inakatazwa mpaka ithibiti kwa dalili kutoka kwenye kitabu ama kwenye sunna mtume. Dalili yake ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim na pia Imam Bukhari ampokea hadithi hii. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote muislamu atakayezua katika dini yetu hii ambayo ndio jambo letu linalotuhusu, ma laysa minhu, akazua chochote ambacho si katika hii dini, fahuwa raddun, basi hicho alichokizua atarejeshewa, ana ghairu maqbul, hakitokubaliwa. Hadithi ndugu zangu Waislamu wadhihun, iko wazi kabisa, ala adami jawazi ihdathi shay'in fi dini illa bidalil. Hadithi iko wazi kwa kuwa inakataza ya kuwa si sawa na hairuhusiwi kuzua jambo lolote katika ibada ikiwa hakuna dalili ya jambo hilo. Walidhalika kana al-imamu Ahmad wa ghayruhu min fuqahai ahli hadithi yaqulun al-aslu fil ibadati at-tawqif. Imam Ahmad na wenzake katika wale wanavioni ambao walikuwa wanavioni wa ahli hadithi wa hadithi walikuwa nasema al-aslu fil ibadati, asili katika ibada at-tawqif, ni mtu kusimama na kutofanya ibada yote mpaka dalili ikuthibitishie ya kuwa hii ni ibada ambayo Allah anaisema kwenye Qur'ani, kwa hivyo ifanye. Hii ni ibada ambayo mtume anaisema kwenye sunna, kwa hivyo niifanye. Vinginevyo haufai kabisa kufanya ibada yote isiyokuwa na dalili. Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi muhimu sana kwa Muislamu kujua. Ukishajua msingi huu, itakuwa sasa wewe unapoambiwa jambo fulani ni ibada, kabla kufanya unauliza kuwa je, hili jambo limeelezwa kwa kuwa ni ibada na Allah kwenye Qur'ani, ama limeelezwa kwa kuwa ni ibada na mtume kwenye hadithi? Iko wapi hiyo aya? Iko wapi hiyo hadithi inayothibitisha ibada hii? Ikiwa hamna, basi msimamo wako ni kubakia katika asili ya kuwa usifanye ibada hiyo, usifanye ibada hiyo. Kwa hivyo ikiwa utapata Waislamu wawili wanateta, mmoja anasema kuwa hili jambo si ibada, mwingine anasema kuwa la, jambo hili ni ibada, ni nani ambaye ana haki kumuomba mwenzake dalili? Ni yule anayesema kuwa jambo hili ni ibada, yeye ndo anatakiwa athibitishe hilo jambo kwa kuwa ni ibada kwa kutoa dalili. Wala haifai yule anayekataa kuwa hiyo si ibada kuombwa dalili, hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili ni kuwa ibada haipo mpaka ithibitishwe na dalili. Kaida ya pili ndugu zangu Waislamu, ambayo ni moja katika kaida muhimu sana zinazofungamana na bid'a, ni kuwa laysa fi dini wa laysa fi shari'ati, hakuna katika dini yetu ya Uislamu wala katika sheria ya Kiislamu bid'atun hasana, hakuna bid'a nzuri. Hakuna ndani ya Uislamu na katika sheria ya Kiislamu bid'a nzuri. Bal kullu bid'atin dhalala, bali kila bid'a ni upotofu. Kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotofu. Je, hii kaida ya kuwa hakuna bid'a nzuri dalili yake ni nini? Dalili yake ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Imamu Tirmidhi na Ibnu Maja, an Irbad Ibnu Sariya radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, iyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini, najiwekeni mbali, epukaneni na mambo ya kuzuliwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila kinachozuliwa ni uzushi na ni bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'ah ni upotofu. Wa kulla dhalalatin fi nar, na kila upotofu ni motoni. Kwa hivyo hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, inatufundisha ya kuwa ndani ya Uislamu, ndani ya sheria ya Kiislamu, hakuna bid'a inayoitwa bid'a nzuri. Bid'a zote ni upotofu, na upotofu hauwezi kumpelekea mtu isipokuwa ni motoni, na hakuna kitu kinachoweza kupelekea motoni alafu kiwe ni kizuri, lazima kitakuwa ni kibaya. Na ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo walivyofahamu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio sababu akasema mmoja katika maswahaba anaitwa Abdullahi ibn Umar, maneno ambayo ameyapokea Imamu Al-Lalaka'i bisnadin sahih. Ibn Umar anasema kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotofu. Wa ira'aha an-nasu hasana, hata kama watu wataona kuwa bid'a hiyo ni nzuri, lakini kwa vile ni bid'a, ni upotofu. Kwa Muislamu hafai kuanza kutetea jambo la bid'a kwa kusema unajua hii bid'a ina ubaya gani, ama hii bid'a ni nzuri. La, bid'a ikishakuwa ni bid'a na ni katika dini, hiyo ni bid'a mbaya, hakuna bid'a nzuri. Lakini je, wale wanaojaribu kutetea jambo la bid'a kwa kuliita kwa kuwa ni bid'a nzuri, hoja yao ni ipi? Dalili yao ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyama. Mtume anasema yeyote ambaye atahuisha ndani ya Uislamu mwenendo mzuri, sunna nzuri, basi mtu huyo aliyehuisha jambo hilo ambalo lilikuwa limesahaulika atakuwa ana thawabu zake na thawabu za wote watakaofanya jambo hilo kwa kumwiga yeye na kwa kumfata yeye mpaka siku ya kiyama. Sasa hapa Mtume aliposema man sanna fil islami sunnatan hasana, baadhi ya Waislamu wakaona kuwa kumbe mtu anaweza akaanzisha katika Uislamu sunna nzuri, kwa hivyo ikawa ni bid'a nzuri. Lakini hii hadithi iko wazi kabisa, ndugu zangu Waislamu. Kwanza Mtume hakusema man sanna fil islami bid'atan hasana, Mtume hakusema hivyo. Wa inama qala man sanna fil islami sunnatan hasana walaysa bid'atin hasana. Kwa hili jambo la kusema kuna bid'a nzuri bado halina dalili. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi haijasema bid'a hasana, imesema sunna hasana. Na kisha makusudio ya Mtume kusema kuwa kuna sunna nzuri, je, alikuwa anakusudia nini? Haya maneno ili ayaseme kulikuwa kuna nini ndio akasema? Sababu kubwa Mtume kusema maneno haya ilikuwa anawahimiza maswahaba kutoa sadaka. Kisha walikuwa maswahaba wametulia kimya, mmoja wao ndiye akaamka akaenda kwake nyumbani, akarudi na sadaka ambayo amebeba kwa mikono yake miwili. Ndio wengine walipoona hivyo, kila mmoja akaamka akaenda akaja na kile ambacho alijaliwa, mpaka vitu vikawa mbele ya Mtume vimejaa vya sadaka. Ndio Mtume akasema kuwa yeyote atakaye anzisha sunna nzuri, mwenendo mzuri, kwa jambo ambalo Mtume alikuwa analizungumzia ni sadaka. Sadaka si bid'a. Sadaka ni jambo ambalo ni katika Uislamu lipo, isipokuwa tu ukakuwa uko mahala ambapo kuna jambo la ibada watu wameghafilika nalo, wamejisahau nalo, hawalifanyi. Sasa wewe ukaanza kulifanya mpaka watu wakaona okay, kumbe jambo hili pia ni sunna, kwa hivyo wakaanza kulifanya, na dalili ya kuonesha kwa jambo hilo ni sunna ipo. Sasa watu wanapokuwa wamelifanya kwa sababu wewe ndio umewazindua, sasa hiyo ndio maana ya kuwa utakuwa una thawabu za kufanya hilo jambo la kuwa ni sunna na ni sunna thabita, na pia utakuwa na thawabu za wale watakaokuwa wamekufuata baada ya kuona kuwa unafanya jambo lile. Na wala si eti uzue jambo ambalo halina asili katika dini kisha utumie hadithi hii kama dalili, ambapo sivyo hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, ndio muhimu kujua ya kuwa hakuna dalili ya kuonesha na kuthibitisha ya kuwa kuna sunna nzuri, bali yani kuna bid'a nzuri, bali bid'a zote ni mbaya. Sunna inakuwa nzuri kwa nini? kwa sababu ya kuwa imetoka imani kwenye Qur'an ama kwenye sunna ya mtume, yani kwenye hadithi za mtume. Kwa hivyo inakuwa nzuri kwa sababu ya kuwa ina asili, ina dalili, na wala si eti nzuri kwa sababu ya kuwa imefanywa vizuri ama vipi. La, ndugu zangu Waislamu, kuna msingi wa tatu ambao pia ni muhimu katika misingi ya sunna na ni katika misingi pia za bid'a. Msingi wenyewe unasema hivi, hii kaida ya kuwa iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Mtu kufanya sunna hata kama ni chache na akatosheka na sunna hizo licha ya uchache wake, khairun, hilo jambo ni bora zaidi, min ijtihadin, kuliko kufanya bidii kubwa ukafanya mambo mengi lakini yakawa ni mambo ya bid'a. Ikiwa kuna Muislamu anafanya jambo la sunna, hilo jambo likoonekana kuwa ndogo, na mwingine akafanya jambo la bid'a na likoonekana kuwa hilo jambo ni kubwa, ni nani katika hawa ambaye mbele ya Allah ni mbora zaidi? Ni yule anayefanya jambo la sunna licha ya uchache wake na udogo wake. Na huyu mwenye kufanya jambo la bid'a, hata kama ni kubwa kiasi gani, linamgharimu kiasi gani, lakini kwa sababu ni bid'a, hana thamani kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusipime mambo ya dini kwa ukubwa wake na kwa wingi wake, bali tuyapime mambo ya dini kwa kuwa ni mambo yanayothibitishwa na Qur'an ama na sunna, hadithi za mtume. Na ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza hivyo, akasema wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yale ambayo mtume amewaleteni yafanyeni, na yale ambayo makatazeni, ambayo ndio bid'a, miongoni mwa yale ambayo ametukataza, tukatazeke nayo. Kwa hivyo haiwezekani ya kuwa sunna ikawa imeshindwa na bid'a eti kwa sababu ya wingi. Hapana, kwa sababu Allah alipotuumba hakutuambia kwa tuje tufanye mambo mengi ambayo hayana msingi katika dini. La, anasema Allah kuwa ametuumba ili tuje tufanye mambo ambayo ni mazuri, hata kama ni machache lakini mazuri. Allah anasema alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walamalu alhasan la yakunu hasanan illa liannahu thabitun bidalilin imma min alkitabi au min sunna. Jambo halitu kuwa jambo ni nzuri katika dini isipokuwa pale jambo hilo litakapokuwa liaweza kuthibitishwa kwa kuwa kuna aya inayothibitisha jambo hilo ama kuna hadithi inayothibitisha jambo hilo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni kaida moja katika kaida muhimu sana za Muislamu kujua, ya kuwa mtu usiangalie kuwa anafanya mambo kiasi gani, lakini angalia kuwa unafanya mambo ya aina gani, kwa kuwa ni mambo ambayo yanatoka kwa mtume ama ni mambo ambayo bora umeyafanya bila kujali kuwa yametoka kwa nani. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kujitahidi kushikamana na hizi kaida na kujitahidi tuepukane na bid'a na kushikamana na sunna hata kama ni chache. Alhamdulillahi rabbil alamin.